قالت لهم رسولهم، گفتن بهشان پیامبران ایشان، این نحن الا بشر مثلكم، نیست ما مگر بشر مانند شما، ولكن الله یمن علی من یشاء، ولی الله نعمت میدهد به هر که بخواهد من عبادی از بندگان خود، و ما کان لنا و نیست ممکن ما را ان نأتیکم بسلطان که بیاریم با شما حجت الا باذن الله، مگر به حکم الله، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان، و ما لنا و چیست ما را الا نتوکل علی الله که توکل نکنیم بر خدا، و قد هدانا سبولنا، و حالا که هدایت کرده ما را راههای ما را راههای زندگی ما را هم بر ما نشان داده، و لنصبرن علی ما آتیتمونا، و البته صبر خواهیم کرد بر ایذای شما، و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و بر خداوند به الله توکل کنند المتوکلون توکل کنندگان. و قال الذین کفر، و گفتن کافران لرسولهم، برای پیامبرانشان، برای پیامبران خود گفتن که لنخرجنکم، البته خامخا بیرون کنم شما را، من ارضکم، از سرزمین خود، او لتعودن فی ملتنا، یا برگردید بر دین ما. پیامبران خدا در مقابل مشرکین اقه ضعیف یگان بار میشون که کافرها برش میگه دو را داری، یا از منطقه ما بیرون براین و یا هم در دین ما پس بیایید. فاوحا الیهم ربهم، پس حکم نمود ایشان را پروردگارشان، لنهلکن الظالمین، هر انا حلاق خواهیم کرد الظالمین، ستمداران را. ای آیت بر ما چی میدهد؟ پیامبران خدا دعوت شروع کردند، گفتند در مقابل از این دعوت اول مسائل مادی را مطرح کردند، وقتی که مسائل مادی را برشان ندادند، نکته دوم شد که یا بیرون شو از منطقه ما و یا هم شما را یا ای که به دین آبایی و شرکیتان پس بیاییم. کفرو اقه که بکردن گرم را تیت تیت میکنن. و قال الذین کفر، و گفتن کافران لرسول، این پیامبران خود را، لنخرجنکم من ارضنا، البته بیرون کنیم شما را، من ارضنا، از سرزمین ما، او لتعودن فی ملتنا، یا برگردید به دین ما، دو را دارید. فاوحا الیهم، پس حکم نمود ایشان را ربهم، پروردگارشان، لنهلکن الظالمین، هر آن هلاك خواهیم کرد ستمگاران را، ستمگاران را هلاك خواهیم کرد. پس این نکته عالی هم است. مسلمان های که ضعیف بودن، پیامبرای خدا که ضعیف بودن، که در مقابل مشرکین فقط چاره نداشت جز ای که باید دعوت به حق بکنن، و آخر نتیجه چی میشه؟ به الله التجا، که خدا نمیتونید این متکبرین را، خداوند متعال حکم هلاکتشان را میدهد. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، و البته ساکن خواهیم کرد شما را در زمین، من بعدهم، بعد از ایشان. زحمتشان را چی تبدیل میکنه؟ اینا را الله میگه هلاکش میکنیم، شما را جاگزین سرزمین اونها میکنیم. ذالک لمن خاف مقامی، این سکونت من میرسد برای کسی که خاف مقامی، از ایستادن به حضور ما بترسد، و خاف وعید، و بترسد از وعده عذاب من. به هر کس به نام مسلمان خدا نمیدهد، با اون مسلمان خداوند متعال دشمنش سقوط میباشد که دو صفت داشته باشد، از الله بترسد و از عذاب آخرت بترسد. کسی که از خدا نمیترسد به نام مسلمان هر عملی بکنه، الله به او کافرش سقوط میده؟ نه این کار امکان ندارد، بلکه این رقم مسلمان سقوط میکند. و استفتحوا و طلب فتح کردن، و خواب کل جبار عنید، و نامید ماند هر سرکش ستیزنده با حق، و خواب برباد شد کل جبار، هر انسان سرکش عنید ستیزنده با حق. ببینید که خداوند متعال با مسلمان ها چه وقت کمک میکند؟ اولی که خود مسلمان محاسبه اعمال خود داشته باشد، نظارت بر اعمال خود داشته باشد و اجرای عدالت را بخواهد. اگر مسلمان اجرای عدالت نداشته باشد، محاسبه اعمال نداشته باشد، با الله رابطه نداشته باشه، الله ایرا کامیاب نمی کند. من ورائه جهنم، از پس او دوزخ است. در دنیا خود الله سقوطش می دهد. من ورائه جهنم، از پس او دوزخ است. و یسقا من ماء صدید، و نوشانیده شود از آب زرداب. من ورائه از جمله کلمات ازدال است، به این معنا که هم به معنای پیشرو و هم به معنای پشت سر اردوش اطلاق می شود. و یسقا من ماء صدید، و نوشانیده شود از آب زرداب. یتجرعه، جرعه جرعه فرو کشند آن را، ولا یکاد یسیغه، و نزدیک نبود که به آسانی در کشد آن را، به آسانی او را خرد بکند. و یعطیه الموت، و می آید او را اسباب مرگ. من کل مکان، از هر جای. و یعطیه الموت، می آید برایشان غم. من کل مکان، از هر جای. و ما هو بمیت، و نبود او مرده، او مرده هم باز نبود. و من ورائه عذاب غلیظ، و از پس اوست عذاب سخت، عذاب سختم از پس اوست. مثل الذين كفروا بربهم، صفت آنانی که منکر شدند از پروردگار خود، اعمالهم عملهایشان، کرماد مانند خاکستری بود، نشتدت به ریحو، که سخت وزید بر آن باد، فی یوم عاصف، در روزی که باد تند دارد، باد تند دارد. لا یقدرون، قدرت ندارن، مما کسبوا، از آن چه کسب کرده بودن، علی شیء، بر هیچ چیز، بر هیچ چیز توانایی ندارن. ذالک هو الضلال البعید، این از گمراهی دور از حق. آنانی که کافرشون و پروردگارشون اعمالشون هم مانند خاکستر است. خاکستر این چند چیز دارد؟ یکی که در او چیزی کشت نمی شود، دومی که به اندازه سست است که پفش بکنی تیت می شود، یک استحکامی ندارد، از او فایده هم کسی گرفته نمی تاند. بنابراین در ظاهر اگرچه یک تعداد کفار اعمال داشته باشد، ولی در اصلش او اعمالش به نسبت نبود عقیدش، الله با خاکسترش میکنه و این جزای سرش مرتب نمیکنه. و این جزا مراد از جزا چی هست؟ آخرتی هست. در دنیا خداوند متعال به کافر نیکوکار هم مزدش میدهد، به کافر نیکوکار چی میدهد؟ مزد برش میدهد. و در آخرت هم عذابش کم میکند نسبت به او انسانایی که هیچ اعمال خوبی برای مردم هم نداشتن. این تفاوت ها در حدیث هست. به طور مثال در حدیث میگه که یکی از کفار را پیامبر خدا علیه السلام میگه که چون با مردم مواسات داشت، عذابش خداوند متعال کم کرده، عذابش الله کم کرده. به این معنی که عذاب میشود، در دوزخ قرار دارن. از جملهش میبینید که ابو طالب است، پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که به اساس او دوستی که داشت، در زیر پایش کوه آتش است که فقر سرش به جوش میاد. به این اندازش. و او کسایی که اعمال صالح باز ندارن و در خدمت مردم چیزی نداشته باشن، طبیعی است که در بدترین عذاب قرار میگیرن. و همین رقم دشمنان بزرگ خدا، آنانی که رهبرای کفار هستند، عذاب از اونها بزرگتر است نسبت به کفار عادی که وجود دارد. الم تر ان الله خلق السماوات والارض، آیا ندیدی که هر آن خداوند آفرید آسمان ها و ارض و زمین را بالحق، با تدبیر محکم؟ این یشأ یذهبکم، اگر خواهد دور کند شما را، و یأتی بخلق جدید، و بیارد آفرینش نو را، بیارد آفرینش نو را. و ما ذلک علی الله بعزیز، نیست این تغییر و دیگرگونی، با خداوند متعال بعزیز دشوار، با الله هیچ سختی نیست. و برزوا لله جمیعا، و حاضر شوند پیش خداوند متعال جمیعا، همه یک جا. و قال الضعفا، پس گفتن گویم ضعیفان، للذین استکبروا، مر آنان را که تکبر کردند. انا قلنا لكم تبعا، هر انا ما بودیم تابع شما، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله. انا قلنا لكم تبعا، هر انا ما بودیم تابع شما در قول و در عقیده و در گفتار، فهل انتم، پس آیا شما مغنون عنا، دفع کننده هستید از ما، من عذاب الله، از عذاب خدا، من شیء، این چیزی؟ قالو گویند، ای رهبرای متکبر، لو هدانا الله لهدیناکم، اگر هدایت می نمود ما را خداوند متعال، البته ما شما را هدایت میکنیم میکردیم، سواءن علینا، برابر است بر ما، عجزیانا اگر استراب بکنید، جز و فضا بکنید، ام صبرنا یا صبر بکنید بر عذاب، ما را نمی محیص، نیست ما را هیچ مخلص خلاص کننده از عذاب. یک چیزی که شریعت سخت او را میکوبد و دین او را قبول نمی کند، امی مفت مفت پشت یک کسی رفتن، مفت پشت کسی رفتن نتیجش اندو می شود. از برای خدا وقتی که علما یک گپ را بزند برتان، گپ علما را کسی قبول نمی، گپ یک انسان گمراه را مردم قبول می کند. این عجیب است. پیش هر عالم بود و برش بود که می شود که ما از نماز معاف شویم؟ میگه نه. می شود که از مسجد معاف شویم؟ نه. پس وقتی که چنین گپ بوده باشد، تو را فلانه بدبخت گمراه که بعد میگه نماز نخون، او را طرف قبول میکنی و گپ شریعت خدا را قبول نمیکنی. اینی رقم تابع و مطبوع، اینی رقم انسانایی که مفت مفت گپا را قبول میکند، در روز آخرت این آیت سرش تطبیق میشود، پیش میره که تو قمارای تو کردی، پیرویت صحب کردم، هرچی که گفتی امو رقم کردیم، ولی قمار خلاص بکن. اینا میگه که اگر الله ما را هدایت میداد، به اینکه شریعت را سر خود تطبیق میکردیم، ما شما را هدایت میدادیم مطابق با شریعت. ما از شریعت چیز را نمیفهمیم، شریعت خدا را زیر پای کردیم. یکی صاحب علم لدونی است، یکی علم شرعی است. باز تقسیم میکنه، خو علم لدونی خود کس انکار نمیکنه دیگه، بر تو داده میشه، بر تو گمراه امکان نداره که بر هر گمراه خدا داده نمیشه. یکی علم حال است، یکی علم قال است، دراز دراز گفا را دیگه شروع بکنه. و علم قال و حال والا، باور بکنه اگر علم قال نداشته باشه، علم حال بر تو کس نمیدهد، این امکان نداره. این نکات است که بدون چون شرا پذیرفته می شود و الله جل جلوه انسان ها را باز حشر می کند و تبیز که از عذاب هم کسی نیست که باید اونها را نجات بدهد. و قال الشیطان سواء علینا، برابر است بر ما، اجزعنا، اگر استراب کنیم، ام صبرنا، یا صبر بکنیم، ما را من محیص، برای ما خلاصی نیست، آلو خواه در گیر افتادیم، چیز جز و فضا بکنیم، چیز شکایت بکنیم و چیز نکنیم، آلو داری جنجال هستیم. شیطان و گفت شیطان لما قضی الامر، وقتی که فیصله کرده شد کار، وقتی که فیصله کرده شد کار، ان الله وعدكم، هر انا الله وعده داد شما را، وعد الحق، وعده راست، و وعدتكم، و وعده دادم به شما، فاخلفتكم، پس خلاف کردم با شما. در روز قیامت شیطان با صراحت میگوید الله به شما وعده داد وعده راست و ما وعده دادم به شما، پس خلاف کردم با شما. و ما کان لی علیکم من سلطان، سر ما قال مقال نکنید، نبود مرا بر شما من سلطان هیچ کدام حکومتی، الا ان دعوتکم، مگر آن که دعوت کردم شما را، فاستجبتم لی، شما بدون چرا چون چرا قبول کردید. و قال شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله المولانا العظيم، نحمده. آنان که تکبر کردن و رهبری ناروای و قائد ناروا و بدبخت برای مردم های بیسواد و مردم هایی که فریب خورده بودن با اونها شدن، این موضوع رو خود یک طرفه کرد که حال خود جنجال افتیدیم، صبر بکنید یا جزا فضا بکنید، مورد خشم خدا قرار گرفتیم. چه بس از انسان ها از شیطان هم گله می کنند. و در اوجه هم میگه که تو ما را به طرف گمراهی سوق کردی. و قال شیطان و گفت شیطان لما قضی الامر وقتی که فیصله کرده شد کار و صحف اعمال تثبیت شد ان الله وعدكم الله بر شما وعده داد وعده الحق وعده راست و وعدتكم و وعده دادم شما را فاخلفتكم پس خلاف کردم با شما ولی این هدف ما بود زیرا گفته و لاغوینکم خامخا گمراهشان میکنم و ما کان لی علیکم من سلطان و نبود مرا بر شما کدام حکومتی الا ان دعوتکم لکن آن که دعوت کردم شما را فاستجبتم لی پس قبول کردید سخن مرا در این باب که چون من سر شما مسلط نبودم حکومت سر شما نداشتم شما با مجرد یک دعوت قبول کردین فلا تلومونی پس ملامت نکنید مرا ولومو انفسکم و ملامت کنید خود را مرا ملامت نکنید زیرا هدف ما امیگر است شما خود را ملامت بکنید که چرا با وصفی که میفهمین که من دشمن شما بودم پدرتان کشیدم مشکلات را براتون ایجاد کردم با وصف از او هم دعوت مرا قبول میکنید ما انا بمصرخکم نیستم من فریادرس شما فریادرس شما ما نیستم ما فریاد شما را جواب نمیگم چیخ شما را ما جواب نمیگم و ما انتم بمصرخیه و نیست شما فریادرس جوابگوی من در مشکلات من ما جوابگوی شما در مشکلات ما نیستم و شما جوابگوی ما در مشکلات من نیستید اینی کفرتو هر آن من بیزار شدم منکر شدم به ما اشرکتمون از آن چی که شریک مقرر کردید با الله به ما اشرکتمون از آن که مرا شریک مقرر کردید من قبل و پیش از این از این که مرا شریک مقرر کردید ما از امو هم بیزار هستم زیرا انسان ها با خدا شیطان هم شریک میکنن و هرگاه امر خدا با امر شیطان مورد نفاذ واقع شد در حقیقت شرک آوردن با خدا هست هر آن من بیزار است به ما اشرکتمون من قبل از آن که مرا شریک مقرر کردید پس از این ان الظالمین لهم عذاب علیم هر آن سالمان را مر ایشان را از عذاب دردناک یک گروهی بود که بدبخت که پیروی ظالمانه از شیطان و از متکبرین کرد و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات و داخل کرده شدند آنانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای پسندیده کردند و مطابق شرع جنات باغ‌ها تجری می رود من تحت حل انهار از زیر درختان آن الانهار جویها خالدین فیها همیشه باشند در آن به اذن ربهم به حکم پروردگارشان تحییتهم فیها سلام دعای خیرشان و در وقت ملاقات با یک دیگر در آنجا سلام است بعد از این موضوع که جای مسلمان و جای انسانهای بیدین تثبیت شد یک مثال را خداوند متعال تذکر می دهد و می فرماید که علم تر کیف ضرب الله مثلا آیا ندیدی چیگونه بیان کرد الله متعال مثلا مثلی کلمتا طیبتا کلمه پاکیزه که شجرت طیبت مانند درخت پاکیزه اصلها ثابتون که بیخش ثابت باشد و فرعها فی السماء و شاخش در آسمان تؤتی اکلها می دهد میوه خود را کل حین هر فصل در هر فصل به اذن ربها به حکم پروردگارش و یضرب الله الامثال و بیان میکند خداوند متعال الامثال مثالها را للناس برای مردمان لعلهم یتذکرون تا باشد که پند پذیر شوند کلمه طیبه آیا ندیدی که خداوند متعال بیان کرد مثلی کلمتان طیبتان کلمه پاکیزه که شجرتان طیبتان مانند درخت پاکیزه سخن پاکیزه در اینجا زیاد از علما میفرماید که کلمه توحید است. مثال کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله که شجره طیبه مانند درخت پاکیزه است. درخت پاکیزه را پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام در حدیثی که بخاری از حضرت ابن عمر روایت میکند میفرماید که هی النخل درخت خرما است. که شجره طیبه مانند درخت پاکیزه اصلها ثابتون که بیخش ثابت باشد. شخص مؤمن به اساس باورهای درستش بیخ محکم دارد. اصلها ثابتون ایمان راسخ و فرعها فی السما و شاخش در آسمان است. صفات درخت را علی بیان میکند. صفات درخت اصلها ثابتون بیخ ثابت موجود دارای رشد نموست. یک عنوان درخت است زیرا درخت همیشه چی میکن؟ نمو میکند. این انسان پاکیند که کلمه توحید میگوید همیشه در صدد رفعت درجاتش است. دومش طیبه درخت پاکی است. به اساس عقیده و باور درست ایش از شخصیت خود چنین انسان پاک ساخته که مورد الطاف الهی قرار گرفته. دارای نظم هم است، دارای نظام است. اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. اصل هم دارد و فرع هم دارد. کلمه عقیده اصل شد، عقیده اصل شد، فروعش اعمالش است. بدان هم باور درست دارد و هم در روند باوریش عمل خوبیش دارد. اصلها ثابتون ریشه آن ثابت و محکم است. ریشه اصلیش با خدا هست. هر کاری که میکنند با الله ارتباط میگیرد و بعد در روشنی حکم خدا اید انجام میدهد. نکته دیگری که پست نیست و فرعها فی السماء. پست هم نیست. تؤتی اکلها کل حین به ابن ربها. همیشه میوره به مطابق خواسته پروردگارش و مطابق خواسته زاره او را چی میکنند؟ او را میدهد. روی این نکته درخت نیست که فایده ندهد. تؤتی اکلها. یک مؤمن همیشه چی میدهد؟ به اساس باورهای درستی که توسط ایمان به خدا کسب کردن همیشه در خیر مردم کار میکند نه در شر مردم. همیشه منفعت بر مردم میدهد نه شر بر مردم. و نکته این دیگه ایست که کل حیل به اذن ربها. همیشه پس درخت ایمان خزان را به رسمیت نمی‌شناسد. مانند درختی که همیشه بهار است، همیشه خیرش به مردم میرسد در هر فصلها. به اذن ربها تابع فرمان پروردگارش است. از یک طرف درخشندگی همیشگی دارد و از طرف دیگر ایتونست که موقت به وقت بوده باشد و با خود کار بکند. همیشه و از طرف دیگری در حکم پروردگارش تابع است. این خود یک مسئله بود که قرآن کریم ذکر کرد. مثال زدی از این و مثل کلمت خبیثت. مثال کلمه ناپاک، شرک و بدعت و بیدینی که شجرت خبیثت مانند درخت ناپاکیزه است. نجتفت من فوق الارض. برکنده شده از بالای زمین. مالها من قرار. نیست او را هیچ تقرری، هیچ شادابی برش نیست. درخت خبیثی که هر کس او را ببینه او را میکند. درخت خارداره که در مابین باغت باشه میکنیشه، در سر رایت باشه میکنیش. هیچگاه به اساس بوی و تعفن خرابی که دارد او را کس نمیپذیرد. مالها من قرار. پس ببینیم که صفات درخت طیبه را بسیار زیاد بیان کرد و صفات درخت خبیثه را فقط یک چیز که باید کنده شود، تقرر ندارد. انسانی که دیندار است، معتقد به باورهاست، هم میویش میدهد، هم پابرجا هست، هم نظم دارد، اصل ریشه دارد، تنه دارد، فرع دارد، برگ دارد، میوه دارد، همیشه در خدمتش مردم است. درختی که ناپاکیز است به اساس خرابیش کسی او را جای به جای نمیماند، همیشه مورد صدمه است، همیشه مورد صدمه است، هر کس که می او را میکنند. روی ای اساس عقیده خوب زمینه را به اعمال خوب مساعد میکند، عقیده بد زمینه را به بدبختی مساعد میکند. اینمین شما ببینید کسایی که دین ندارد، یک روز روسا را آوردن، خدمتگزارای روسا، حالی که امریکایی آمدن، امریکایی ها، هر کسی که میه فقط اینا نوکر و چاکرش هستن. چرا این رقم هستن؟ به خاطر که عقیده نیست، باور نیست، اینا با اصول پابند نیست، هر چی که میه کار خدا میکنن. ولی انسان های معتقد دارای سیستمی هستن که هیچگاه باز خود را عوض نمیکنن. یثبت الله الذین آمنوا، استوار میسازد الله الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، بالقول ثابت و سخن درست، فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در زندگانی دنیا و در زندگی آخرت. الله جل جلاله بر کسایی که صفات شجره طیبه در اون نقش بند بسته، این انسان ها را خداوند متعال استوار میسازد در سخن. در دنیا که زنده هستند باز هم سخن پابرجا دارند، موقف های ثابت دارند، و در آخرت هم و یضل الله و گمراه می سازد الله الظالمین ستمگران را، و یفعل الله ما یشاء، و می کند خدا آنچه که بخواهد، الله آنچه که بخواهد می کند. پیامبر ما علیه السلام در حدیث که امام بخاری و مسلم و احمد و دیگه علما روایت کرده از حضرت براء بن عازب رضی الله عنه، و می فرماید که پیامبر خدا ارشاد داد: اذا سئل فی القبر شهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله فذلك قوله، قول الله سبحانه و تعالی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. در روزی که انسان در قبر گذاشته شود و مورد سوال نکیرین واقع شود، بعد برش میگه که بنده کی هستی؟ و او میگه بنده الله. و امتی کی هستی؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اینی کلمه را خداوند متعال در قبر هم نصیب میکنند، اینی کلمه را در زندگی و معاملاتت هم نصیب میکنند. بنان با این کلمه زندگی میکنی، با این کلمه میمونی. ای از خداوند متعال که برای و یضل الله گمراه میسازد الله از ظالمین ستمگاران را. ستمگار که بدروغ این کلمه را گفته باشد، در این کلمه شکوک داشته باشد، در روز آخرت و در قبر که گذاشته میشه بازی را گفته نمیتونه. وقتی که برش میگه من رب بکن، ربت کیست؟ شما ببین دقیق شوید، من رب بکن کیست؟ پروردگار تو. ما بزرگترین که تکرار میکنیم کلمه رب است. تنها در نماز شما دقیق شوید چقدر شما میگه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، لا اللهم ربنا آتنا في الدنيا. و اگر آیات ها را بخوانید در اینجا چقدر زیاد است، اگر ادعیه معصور را در نماز بخوانید در اینجا چقدر زیاد است. این را با زهر را کار جمع بکنید، این بسیار زیاد می شود. این را ما اینقدر تکرار میکنیم در دعای خود، هم زیاد میگم ربنا ربنا، با اینقدر تکرار در روز قیامت که در روز قبر که پرسان میشد من ربک، اینی پرسان میکنه، همین کلمه که سخت سر زمان ما نشسته و بدون چون چون انسان باید جواب بگوید. ولی انسان های هستند که یثبت الله، الله باز محکمت میکند به همین کلمه دوی که ربی الله، پروردگار من، معبودی بر حق است که مستجمع تمام صفات کمال است. کسایی هستند که وقتی میگم من رب بکن باشه، میگه ولی در دنیا یک تعداد میگفتن که الله هست، یک تعداد میگفتن، ای تو گفتن نمیتونه که ما هم همه خواهد گفتیم، چندین بار ما هم در نماز استاده شدیم خورا بنا را بنا را گفتیم، چون باور در ریشه نیست، نمیتونه که میوه بدهد، نمیتونه که ارزش خود را اثبات بکند. و یضل الله، الله گمراه میسازد الظالمین ستمگاران را، و یفعل الله ما یشاء، و سوال و میکند خداوند آنچه که بخواهد. باز در کتاب های جعلی باشی نوشته شده. کسی را پرسان میکنه که من رب بکنه بازم یک کسی با آسیوگان پیر کلام بودم. ای سوال دیگه جواب بده. او بگه پروردگارت کسی نگه آسیوان هستم. باز جبرئیل کسی که مکلفیت به این سوال داره نکرین مجبور میشه از به الله میگه یا الله این بنده تا من پرسان میگه که بنده کیستی؟ این میگه که هجرندگر دلوی پیریم چطور میشه؟ باز میگه بگذارست که یه از جمعه این فقیرها هست استغفر الله دیگه اینی رقم گفه را آره کی دو قبر را این سوال را کی گره ایت بیدینیم یکان بار میشه دیگه بنام دین الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله آیا ندیدی بسوی آنانی که بدل کردن نعمت خدا را کفرن با ناسپاسی و احلو قومهم و فروض آوردن قوم خود را دار البرا بوار بسرای تباهی ندیدی او مردم را که نعمت خدا را تبدیل کردن چی شریعت جالبی داره چی شریعت پاکی داره این شریعت را به مزخرفات آراسته کردن و نه تنها که خود بلکه دیگران هم واردشان کردن به اینکه این اعمال ناشایسته را بپذیرن دیگران هم به این سوی دعوت کردن جهنم هم. که جهنم است یسلونه ها داخل شود آنجا و بئس القرار و بد قرارگاهی است دوزخ دوزخ بد قرارگاهی است و جعلوا لله اندادا مقرر کردن برای الله اندادن همتایان لیودیل و انسبیلیه که گمراه کنن مردمان را از راه او قل بگو تمتعو بهرمند شوید فا این مصیرکم الى النار پس هر اون بازگشت شما به طرف دوزخ است بازگشت شما به طرف آتش است قل بگو لعبادی الذین آمنوا مربندگان مرا که باور محکم به الله دارن و مطابق به شریعت خدا زندگی کردن الذین آمنوا آنانی که ایمان آوردن بندگان خدا خوب بسیار زیاد است الذین آمنوا آنانی که ایمان آوردن یقیم الصلاة برپا دارن نماز را به او بندگان ما بود که ایمان داری نماز را بخوان و ينفقوا مما رزقناهم خرج کنن از آنچه که روزی دادیم ایشان را سرا و علانیتا پنهان و آشکارا چون رفتن پیش خدا بسیار سخت است باید آمادگی داشته باشیم از این خاطر خداوند متعال با آمادگی ما شما را فرا می‌خواند مؤمن باید نماز بخواند و در راه خدا آنچه که برش داده شده است او را خرج بکند چرا من قبل ان یأتی یوم پیش از آن که بیاید روزی که لا بیع فیه خرید و فروش در آن نیست لا بیع فیه خرید و فروش در آن نیست ولا خلال و نه با یک دیگر دوستی است نه دوستی باز در روز است و نه هم خرید و فروش وسیله چی است؟ عقیده و در روشنی عقیده عمل صالح الله الذي خلق السماوات والارض الله آن ذات عظیم است که آفرید آسمان ها و الارض زمین را و انزل من السماء ماء فرو فرستاد از آسمان آب را فاخرج به من الثمرات فاصبرون آورد به آن از میوه ها رزق لكم روزی برای شما و سخر لكم الفلك و رام ساخت برای شما الفلک کشتی را لتجری فی البحر بامره تا برود در دریا به حکم او و سخر لكم الانهار رام گردانید برای شما جوی ها را و سخر لكم الشمس و القمر دائبین و رام ساخت برای شما آفتاب و مهتاب را دائبین همیشه حرکت کننده به یک دستور و سخر لكم الليل و النهار رام ساخت برای شما شب و روز را و آتاکم من کل ما سألتموه داد شما را از هر آنچی که دوست داشتید و این تعدو نعمت الله و اگر بشمار نعمت های الله را لا تحصوها شما شمار نتوانید کرد آن را این الانسان لظلوم کفار هر آن انسان بسیار ستمگار و ناسپاس است این قرار را الله وارد کرد بعد از باز بگه خدا کنه و فلان نکنه دیگه استغفر الله از خدا بتر کل کار را برد الله میکنه بسیار ناسپاس است ما در مدرسه یک وقت بودیم یک بچه که قایم است در اینجا بعد هستم یکان نفهمیه و دیگه این و این تعود نعمت الله را میخواند و زیرا میگه که اگر تجاوز کنید از نعمتهای خدا لا تحصوها دیگه برتان نمیرسن. یکی از رفقای ما رو گفت چی میخوانی؟ که غلط با مکس با ما خوندن. باز او را پرسان کردیم، او امیرقم خوند. باز که خوند دیگه در مدرسه نام از او لا تحصو بود. کمی شور میگه که لا تحصو رسا بکنیم. و این تعود دو نیزی را ایجا به معنی شمار است، تجاوز نیست. و این تعود دو اگر بشمارید نعمت الله، نعمت خدا را لا تحصوها، شمار نتوانید کرد آن را. این الانسان بیشک انسان لظلوم ستمگار است. از وقتش استفاده نمی کند، از میوه حیات خود نمی چیند، کفار بسیار ناسپاس هم است. هر قدر که خدا برش نیکی بدهد باز تجاوز می کند. باز میگم ما اعتقاد کردیم. بعد از خداوند متعال که مسئله توحید را بر ما شما بیان کرد که به یک مسلمان زیبنده است که به یک الله ایمان داشته باشد، زیرا کل کار الله میکند. ادله وحدانیت خدا را که ثابت کرد، بعد از او باز چگونگی رفتن به سوی خداوند متعال را در داستان حضرت ابراهیم خلیل برای ما شما بیان میکند. و از قال ابراهیم، و چون گفت حضرت ابراهیم خلیل رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا بگردان این شهر را جای امن، و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و دور دار مرا، دور کن مرا و بنی و فرزندان مرا ان نعبد الاصنام، از آن که عبادت کنیم بتان را. رب پروردگار من انهن هر آن این بتها ادلن کثیر من الناس، گمراه کردن بسیاری از مردم را. این بت پرستی بسیار از مردم را گمراه کرده. فمن تبعنی فانه منی، پس هر که پیروی کرد مرا در عقیده توحید، فانه منی، پس او از آل من است. هر کسی که در عقیده با من بود او از من است. و من عصانی، و هر که نافرمانی کرد مرا در باب توحید، فانک غفور رحیم، پس هر آن تو آمرزنده و مهربان است، ما کتش کار ندارم. ربنا ای پروردگار من، ای پروردگار ما، اینی اسکن تو هر آن من ساکن ساختم من ذریتی بعض از اولاد خود را، بوادن بوادی غیر زی زرعن، بی زراعت، عند بیتک المحرم، نزد خانه محرم و گرامی تو. محرم نزد خانه با منزلت و با قدر تو. ربنا پروردگارا، لیقیم الصلاة، تا برپا دارن نماز را. ما فرزندان خود را اوجا جای دادیم، به خاطر چی؟ تا عبادت بکنن، برپا دارن نماز را. فجل، پس بگردان افعیلتا من الناس، دل چند از بعض مردم، تهوی الیهم، که رغبت کنن به سویشان. پروردگار دل چند از مردم را بگردن که در اینجا رغبت بکنن. ورزقهم من الثمرات، و روزی ده ایشان را از میوه ها، لعلهم یشکرون، تا ایشان سپاس تو را بگویند، شکر تو را بگویند. وقتی که پیامبر حضرت ابراهیم خلیل هاجره را با فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام در ایجا گذاشت، آب نبود، خانه نبود، هیچ کسی نبود. وقتی که ای دعا را میکنه، الله برشم آب میده، باز یکی از قبیله ها از راه میتیر میشه، اونا هم اینجا جای میگیرد و خرای که دیجا سکونت اختیار میکند. ربنا ای پروردگارا، پروردگار ما، اینکه تعلم، هر آن تو میدانی، ما نخفی آنچه که ما میپوشانیم، و ما نعلم، و آنچه را که آشکار میگن تو خود او را بلد استی. و ما یخفا، و پوشیده نیست علالله بر خدا من شین هیچیز، فی الارض ولا فی السما، نه در زمین ولا فی السما، نه در آسمان. از آنچی که در زمین و آسمان است الله به او علم دارد. وقتی که با ای عاجزی به الله پیشکش میکند، بعد ستایش خدا را هم ادا میکند. الحمدلله، ثنای نیک خدا راست، الذی وهب لی علی الکبر، که عطا کرد با وجود کلان سالی اسماعیل و اسحاق، تو فرزند برومند حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق را. این ربی بیشک پروردگار من، لسمیع الدعا، نیک شنوای دعا است. در اینجا برمو چی میدهد؟ ببینید، یک طرف امن میخواد از خدا، یک طرف آن نعمتی که الله برش داده او را پس وسیله می سازد. خدا برش فرزند داده، الحمدلله ستایش های نیک خدا راست، ستایش های نیک الله راست، الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، که با وصف کلان سالی به ما دو فرزند اسماعیل و اسحاق را نصیب کرد. ان ربي لسميع الدعاء، بشک پروردگار من نیک شنوای دعا است. رب جعلني، پروردگارا بگردان مرا مقیم الصلاة، اجرا کننده نماز، مقیم الصلاة، ایک اقامه بکنم، ادا بکنم نماز را، و من ذریتی، و پروردگار از فرزندانم هم بگردان که برپا دارن نماز را. خودش هم میگه که خدا بگردان مرا که مقیم الصلاة، برپا دارنده نماز، نماز را همیشه بخونم. با واسه که پیامبر بود، یعنی تو نمیشد که ما یک کار خوبی میکنیم باز دعا نکنیم در عموم آورد. میگم پروردگار دیگه هم استقامتم بده که او را پا برجا نگاه بکنم. و من ذریتی، و بگردان اولادی مرا برپادارنده نماز. ربنا پروردگارا و تقبل دعا، قبول بکو دعای مرا، و تقبل دعا، قبول بکو دعای مرا. ربنا اغفر لی، پروردگارا بیامرز مرا، ولی والدیه و پدر و مادر مرا، ولی المؤمنین و مؤمنان را، یوم یقوم الحساب، روزی که قائم شود حساب. باز در فکری جی، هم در مسئله دنیاست، هم در مسئله عمل، و هم در مسئله روز واپسین. در سی بخش میگه که پروردگارا منم ببخش، مادر و پدر منم ببخش، و مؤمنانم ببخش در روزی که قائم شود حساب. پس ای آیت ها بر ما ای تعلیم را میدهد که ارگ و عقیده را پیدا کردیم، باید نمیشد که اعمال خود را فراموش بکنیم، و ایتو نمیشد که به اعمال خود از خدا استمداد نگیریم. با وصفی که اعمال صالح میکن، همیشه ارتباط ما با الله باید بوده باشد. مشکل امروز ما همین نقطه است. ما ارتباط با الله ما سخت ضعیف شده و بعض حالت میگم قطع شده، از این خاطر مشکل داریم. سوره چون خلاص میشود، بناهن موضوع را یک طرفه میکنند، دو نتیجه میدهد. یکی ای که مسلمان ها را هشدار میدهد که بی‌تفاوت نباید باشین و اعمال صالحتان ادامه بدین، الله دشمنان شما را زبون میکند. کافرا را هشدار میده به عذاب سخت. مسلمان ها را تشویق به عمل و مبارزه میکند و میفرماید که ولا تحسبن الله غافلا، و مپندار خدا را غافلا، بیخبر اما یعمل الظالمون، از آن اعمالی که میکنند ستمگاران. انما جزی نیست که یؤخرهم، مهلت میدهد ایشان را، لیوم، برای روزی که تشخص و فیه الابصار، خیره شود در آن چشمها. مپندار که خدا از ظالما بیخبر است. آنانی که بر کشورهای اسلامی یورش میارن، آنانی که وطن فروشی میکنن، آنانی که با جهاد خیانت میکنن، آنانی که نوکر میشن، الله بیخبر از پیشش نیست. یقین بدن که الله سرشان خبردار است. هی چرا خدا اینا را زود نمیگیرد؟ انما یؤخرهم، جزی نیست که مهلتشان میدهد، اصلی مصروفشان میکنه سر زرق و برق دنیا، برای روزی که خیره شود در آن چشمها. چشمها در اونجا باز خیره شود. باز توضیح میکردی خیرگی را، محتعین مقنعی رؤوسهم، شتاب کنندگان، مقنعی بردارندگان رؤوسهم، سرهای خود را، به طرفهای این و آن. ای تو روزی با سرش میگه که سرهایشون ار آواز کشه، با دمه تو میگه که ما در خدمت هستیم، اگه سر ما آواز شود. و امیر اقام روز میگه که همیشه سراخی را بر خود میکنن که کجا پت شود، همیشه سرهایشون چی میشه؟ ورشکسته میبوده باشد. لا یرتد الیهم طرفهم، باز نمیگردد به سوی ایشان چشمهایشان. چشمهایشون همیشه در حالت قرار داره که ارسای کل صیحت علیهم، هر آوازی که میشد خیال میکنه که بر سر ما هستن. بنان تمام روز در بیرون فکر میکنه، در داخل خود هیچ فکر نمیکنه که یک بار چشمهای خود را به طرف خود دور بدهند. و افئدتهم هوا، دلهایشان در پریدن است، دلشان در پریدن است، زیرا خودشان بر خود گواهی میدهد. باورشان با اعمالشان اصلا ربط پیدا نمی کنند. اعمالشان چنان ظالمانه است که اصلا نمیتونی او را در باب عقل تمثیل بکنی. از این خاطر است که و افعیدتهم هوا، دلهایشان در پریدن است. و انذر الناس، بترسان مردمان را. یوم یأتیهم العذاب، روزی که بیاید ایشان را عذاب. فیقول الذین ظلموا، پس گویند ستمگاران ربنا پروردگار ما، اخیرنا الى اجل قریب، مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک. پروردگار تا میعاد نزدیک ما را مهلت بده، نجیب دعوتک، تا قبول کنیم فراخواندن تو را، یک کمک وقت بر ما بده، ما قبول میکنیم دعوت تو را. و نتبع الرسل، و پیروی کنیم پیغمبران را، پیروی بکنیم پیغمبران را، پیروی بکنیم فرستادگان را. الله برای این مردمی که با باورشان عملشان سازگاری ندارد و همیشه در منافع بیرونی می‌اندیشد نه در منافع خودشان، الله میگه اولم تکونو، آیا نبودید اقسمتم من قبلو، که قسم می‌خوردید پیش از این، مالکم من زوال، که نباشد شما را هیچ زوال، شما نبودید کسایی که زوال ناپذیر میگفتید. اولم تکونو اقسمتم من قبل، نبودی که قسم میخورد پیش از این، مالکم من زوال، که نباشد شما را هیچ زوال. کامنسا درمت میگفتن که ما با اون دکش تکیه داریم. یک تعداد دیگری وقتی که خبلگاه ما را برده بود، یکی از دوستای ما گفته بود که ما خود چندین بار برشان گفتیم که نکنیم تو کار دیگر، در مقابل حکومت هم کسی ایتو میکنند، ایتو باورهای داشتن، ایتو فکر میکنند که جهاد در راه خداوند متعال حماقت بیش نیست. الله با اون مردم انتو میگه که نبودی که قسم میخوردی، مالکم من زوال، نیست ای سیستم را زوال، ای نیست. آلی هم بر اینا هم میگه خداوند باره، کسی که میگه آمریکا زوال نمیخوره، بر اینا هم میدقم از که نمیخوردی قسم که آمریکا سقوط نمیکنه، خب الله شاهد است که سقوط میکنه، خامخا سقوط میکنه. این وعده پروردگار است. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وساكن شده در منازلی که در منازل آنانی که ستمگار بودن بر خود، تو را در جای از او آوردم. الله کمانستو را اوست کرد مسلمان را آورد، بعد نگه در جایت ندادم برد. و تبین لکن، و ظاهر شد شما را کیف فعلنا بهم، چی گونه کردیم با ایشان، کیف فعلنا بهم، ما چی گناه کردیمش. ایتو الله میگه شما دقیق شوید بر او کسی که در راه خدا می جنگد، باور نداشت که ما کامیاب میشیم. الله میگه آلی در جای تاورد بمش، بعد معلومم کردم چی گونه ما کردیمش. خدا شاید از که هر گروه روستا سر مجاهدین حمله میکرد، مجاهدین عقب میرفتن، نمیتونستن توان مقاومت مستقیم نداشتن، یک واقعیت است. ما همیشه قرار میکردیم خانه خدا برش اعلام میکردیم، دو روز بعد، 20 روز بعد با پاس پایین میشدیم. خب خیرس ها چرا سکوت کردن؟ تا این همیانیم ولی اگه کسی بفهمن. الله میگه کیف فعلنا بهم، ما چیش کردیم، ما چیش کردیم. الله میگه ما ایتو کردیم، تو هیچ کاریم کردن نمیتونی، ولی هم همه تکرده هست از دست ما، تو هیچ چیز ساخته نیست، الله سرش میکنن. زیرا قرآن پیشتر خواندیم ما چیش میکنیم، در اینجا هم میگه کیف فعلنا بهم، ما چی ساختیم آنها را، ما چی سرش کردیم. از ما بین، از ما بین انفجارش دادیم، هیچ خبرم نشون سقوط کردن. آلی حق قدر که خدا میخواه جور بکن جور نمیشون، انشاءالله یا هم سقوط میکنه. بیخی باورمند بایی باشین. کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، نمایان کردیم برای شما. و ضربنا لکم الامثال، باز میزنیم برای شما این مثال های عینی را. و ضربنا لکم الامثال، این مثال ها را باز تکرار میکنه. یک بار خیلوسا تکرارش کرد، الله میگه یک بار دیگه تکرارش میکنم سر امریکا خام خواه. و کسی ولی چی بگه که ولحظه بسیار کمپیوتر داره و از زیر زمین خبر است و که فلانه هسته و که قمر مصنوعی داره سید که میشور بخوری سید خبر میکنه، این در دیوالا موشا داره سید خبر میشه. الله میگه و قد مکر و مکرهم، به تحقیق که نقشه کشیدن و و قد مکر و مکرهم و تحقیق نقشه کشیدن ایچ انکارش نمیکنیم. همین چیزی که شما میگن همین چیزا دارد مکرهم و عند الله مکرهم و پیش خدا هم نقشه است. درست است که اینا نقشه دارد، درست است که کمپیوتر دارد، درست است که بسیار چیزای قوی قوی دارد و عند الله مکرهم پیش خدا هم نقشه است. اول دیگه فکر بکن، اگه بگه بسیار قوی قوی نقشه است، الله میگه و این کان مکرهم اگر چی باشد حیله و نقشه ایشان به اندازه قوی که لتزول منه الجبال که کور از یک جای بکند یک سنگش هم پایین نفته بسته کوی اندوکش انتخاب بده یک جای دیگر ببرشه اتوی همه تو واردارشه خاکشتنانه همه تو واردارش که سقوط هم نکند یک جای دیگر ببر. این نقشه بسیار خطرناک است. الله میگه کفار که اتو نقشه هم بزازد عند الله مکرهم پیش خدا هم نقشه است، پیش خدا هم نقشه است. بناهن سست نشو ای مؤمن فلا تحسبن الله مخلف وعده. گمان نکو، گمان نکو که الله خلاف میکنه وعده. فلا تحسبن الله مخلف وعده. ما فندار این مؤمن که خدا خلاف کننده وعده خود راست، ایتو گمان نکو. مخلف وعده رسوله، الله خلاف کننده وعده خود راست با پیامبرانش. ان الله عزیز، الله غالب از انتقام، گیرنده انتقام است، الله انتقام را میگیرد. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که بدل کرده شوین بدل کرده شود زمین به غیر از زمین و سماوات و بدل کرده شود آسمان ها به غیر از آسمان ها و برزوا لله الواحد القهار و حاضر شوند به حضور خداوند یکتا القهار غالب و تر المجرمین و ببینی گناهکاران را. یوم اذن در آن روز مقرنین فی الاسفاد، دست و پا بسته شده فی الاسفاد در زنجیرها، روزی که ببینیم مجرمین را. یوم ایدن در آن روز مقرنین دست و پایشان بسته شده فی الاسفاد در زنجیرها، سرابیلهم من قطران، پیراهنهایشان من قطران از قطران باشد. قطران را میتونیم ترجمه اگر آسان بکنیم میگم گوگرد، همه تو لباس الله برش بده که از گوگرد باشه که خودش در میگیرد، چیزی سیاهی که آتش زود او را در میدهد. سرابیل و من قطران، پیراهنهایشان از قطران باشد. و تغشا وجوه هم النار، و بپوشد روحایشان دا آتش، روحایشان دا آتش بپوشاند. تو ببینی که گناهکاران در آن روز دست و پایشان بسته می باشد. الله جل جلاله لباس بدنشان می کند که سیاه و زود در می گیرد و بپوشد آتش روحایشان را. لیجزی الله، تا جزا دهد الله کل نفس ما کتبت، هر نفس را مطابق آنچه که کرده است. ان الله سریع الحساب، هر آن خداوند متعال زود حساب کننده است، الله زود حساب میگیرد. چون سوره خلاص می شود مفاهیم را به گوش ما رسان. هادا بلاغ، این قرآن اعلام کننده است. بلاغ، این قرآن اعلام کننده است لناس مردمان را. ولینذر به، و تابیم کرده شوند به آن، تابیم کرده شوند به آن. ولیعلم و تابدانم انما جزء نیست هو اله واحد، که او الله یکتا هست، او معبود یکتا هست. ولی یذکر اولو الالباب، و تا پندپذیر شوند صاحبان عقل خالص، تا پندپذیر شوند صاحبان عقل خالص. پروردگار عظیم توفیق به ما شما عنایت بکنه که از این کلام خدا پند بگیریم و با ارزش هایش رو بیاریم و خدا را به وحدانیتش عبادت بکنیم. الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة مباركة حجر الجملة سورة هاي مكيس دراي 99 آيات در ترتیب مصحفی 15 سورت است و در ترتیب نزولی 54 سورت بعد از سوره مبارکه یوسف نازل گردیده. این سوره مبارکه همانین دیگه سوره های قرآن، سوره های مکی قرآن، مبانی عمده اسلام را که همان توحید، رسالت و زنده شدن بعد از مرگ است برای ما شما معرفی میکند. در عین دیگه سی چیز را ثابت میکند، رفت میکند شبهاتی که در سی اصل به وجود آورده شده از طرف مردمان. اگر سوره مبارکه را خلاصه بکنیم، بخش اول سوره از بیان اعجاز و معرفی قرآن کریم و چگونگی مناقشه مشرکین را با انبیاء علیه السلام توضیح میدهد. در بخش دوم سوره ایراد ادله بر توحید الله واحد و ذوالجلال می کند. در آیات کونی و مشاهدات حشر نشر را بیان می کند. در بخش سوم ذکر قصه آدم علیه السلام و ابلیس که چگونگی تعبیر طاعت و نافرمانی را تمثیل کند بیان می کند. در بخش چهارم سوره بیان وصف اهل کتاب و آنانی که سعادتمند و شقاوتمند شدند، اهل دوزخ و اهل جنت را برای ما شما معرفی میکند. در خیر ببینیم که تسلی آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ذکر قصه حضرت لوط، شعیب و صالح علیه السلام همراه قوم سرکششان را بیان میکند. سوره مبارکه به نام سوره حجر مسماش از زیر سرگذشت قوم صالح علیه السلام که از قبیله سمود بود در آن ذکر شده که در بین مدینه و شام زندگی داشتند. ربط سوره در سوره مبارکه ابراهیم تذکر به ایام الله شده بود. در سوره مبارکه حجر 5 نمونه از ایام الله را برای ما شما بیان می دارد. همچنان می بینید که در سوره مبارکه ابراهیم خروج از ظلمات توسط قرآن کریم معرفی شد. در سوره دلائل عقلی را تثبیت میکنه با خروج از تاریکی ها به طرف نور. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ری و الف لام را الله اعلم به مراده. مسئله حروف مقطعات باز هم اما نکته اصلیش امیست که راز اصلیش بهش الله هست و جهت جنبش و حرکت آوردن و وادار کردن جامعه انسانی برای شنیدن مطالب بعدی و تثبیت اعجاز قرآن کریم ذکر می شود. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، این آیات های کتاب الهی و قرآن روشن است. تلک ببینید که از اسماء اشارات بعیده است، ذکرش به خاطر عظمت و گرامی داشته است. این آیات های کتاب الهی و قرآن مبین و قرآن روشن است، جمع در بین دو اسم میکنه و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، چه بسا که دوست دارن کافران لو کانوا مسلمین، که کاش مسلمان می بودن. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ارگا که مسلمانان به اساسی که اعمال بدشان در دوزخ میفتن، کافران باز میگوید که چی شده شما را که در پهلوی ما قرار دارین، شما که مسلمان بودین دیگه، شما در دوزخ چی میکنید؟ این کلمه را که میگه با اونها میگه که ما مسلمان هستیم ولی در اعمال خصوصی کردیم، این دین را درست تطبیق نکردیم. این کلمه که میگه و در عین حالتش بسیار نوع خجالت هم میکشه که چرا ما این رقم شدیم. الله جل جلاله لطف میکنه و امی دوزخیا را به خاطر امی سخن کفار از جنت بیرون، از دوزخ بیرون میکشد و داخل جنتشان میکند. وقتی که باش خطاب میشه کسی که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله بیرون براید، در این حالت کافرین کافران میگه که ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، چه بسا باز دوست دارن کافران که کاش که ما مسلمان می بودیم، اما قیت لا اله الا الله رو می گفتیم که از این جنجال بیرون ببرمدیم. ورهم بگذار ایشان را یأکلوا تا بخورن و یتمتعوا بهرمند شوند، بگذار ایشان را تا بخورن و بهره گیرن. و یلهیهم العمل، و غافل کند ایشان را العمل و امید، فسوف یعلمون، پس سود خواهند دانست. بگذارش که بخوره و بنوشد بهرمند شود و غافل کند ایشان را طول عملشان، امروز صبح کردنشان، زود است که خواهند دانست. و ما اهلکنا، و هلاک نکردیم ما من قریت هیچ قریه ای را الا ولها کتاب معلوم، مگر که آن را وقت نوشتی مقرری بود. هر کسی که الله او را هلاک کرد نوشتش تثبیت شده بود. ما تسبیق من امت سبقت نمیکن هیچ گروهی اجلها از وقت مقرر خود، و ما یستأخرون، و باز پس هم نمیفتد، باز پس هم نمیفتد و مجای میان خودش از بین میرود. بنان چی یا فضای پیامبر، این مردمی که مخالفت تو را میگی نه همیشه نیستن، چند وقت بعدی از پشت کارشان میرون. و قال یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. عبدالله ابن عبی یا امیه، نضر ابن حارث و غیره بزرگای مشرک، اینا برای پیامبر خدا علیه السلام القاب دادن، القابی که از جان خود جور کرده بودن. تعداد برش گفت که تو دیوانه هستی، تعداد برش گفت تو ساحر هستی، تعداد برش گفت که تو مجنون هستی. این رقم نامه را سرش ماندن. و قال و گفتن یا ایها الذی، ای کسی که فرود آورده شده است علیه بروی از ذکر و قرآن، اینکه لمجنون، هر نه تو دیوانه ای، لو ما تأتینا بالملائکه، چرا نمیاری پیش ما بالملائکه ملائکه را، این کنت من الصادقین، اگر هستی از جمله راستگویان، از جمله راستگویان اگر هستی چرا ملائکه را به ما نمیاری. ما ننزل الملائکه، نازل نمی کنیم ملائکه را الا بالحق، مگر به تدبیر محکم، و ما کانو، و نباشن اذن منظرین، آن را مهلت داده شده، آن را که ملائکه باز بیه به عذابشان مهلت برشان داده نمی شود. اینا نحن نزلنا الذکر، تسلی برای پیامبر میده که بیغم بوده باش، اگر هر قدر مخالفت اینا بکنن، آنچه که با تو نازل شده است ما او را نگهبان هستیم. اینا نحن نزلنا الذکر، هر آن ما به عزم شأن خود نازل کردیم قرآن را، و اینا له لحافظون، و هر آن ما او را نگهبانیم، ما او را نگهبانیم از اینکه کسی زیادت دارو بکند یا نقصان دارو بکند، نگهبانیش را الله میگیرد. کتاب های تشریعی دیگر برای ملت ها سپرده شده بود، کتاب الله را برای زمواریش خود خدا گرفته. بنان هیچ کسی در قرآن نه چیز را زیاد کرده میتونه نه چیز را کم کرده میتونه، و شما باور بکنید که تجربه را بسیار زیاد کردن کفار، کفار در این وقت تجربه ها کردن. از این خاطر است همیشه خداوند متعال اونها را شکست میدهد. انا نحن نزلنا الذکر، ما به عظیم شأن خود نازل کردیم قرآن را، و ما به عظمت خود ای را نگاه هم میکنیم. یکی نگهداری قرآن کریم است از این که نه چیزی را در جای زیاد کسی کرده میتونه و نه هم کم کرده میتونه. با مجرده که زبر زیر بکنی و کسی تو را بشناسه فورا غلطی تا میگیره، ایتو کتابی است، کسی لیاقت نمیکنه که کی هستی، چه به جای غلطی میگیره. چیز را زیاد بکنی در یکی از گوشه های دنیا، الله او را میکشد پس در آخت میارشه. ولی یکی مسئله تطبیقش است، اجزا او زمواری ما شما هست، خداوند متعال کتاب نگاه کرده، ولی تطبیقش است خدا به عهده نگرفته، تطبیقش از ما شماست. اگر ما این کتاب را تطبیق کردیم، کامیابی دنیا و آخرت از ما شماست. اگر کامیابش نکردیم، این تو در ذلت و بدبختی و مشکلات به سر میبریم. زیرا مردمی که یک راه را تثبیت بکنن با سرش نرود، طبیعی که به اهدافشان نمیرسد. هدف ما قرب خداست، بدون قرآن نمیرسیم. و وقتی که با قرآن میرسیم باید تطبیقش بکنیم. اگر تطبیقش کردیم الله جل جلو باز حافظ ما هم میشود. حافظ ما هم میشود. زیرا در سوره ابراهیم خواندیم که چطور الله حافظ مسلمان هم میشود. ولقد ارسلنا من قبلك و هر آن فرستادم پیش از تو فی شیع الاولین در قریه های پیشینیان و ما یأتیهم من رسول و نمی آمد به ایشان هیچ پیامبری الا کانو بهی استهزئون مگر بودن با او استهزا کننده. هر پیامبر که برشان می آمد در اقوام گذاشتن و پیامبرشان تمسخر میکردن. کذالک همچنین نسلک فی قلوب المجرمین داخل میکنیم استهزا را در دلهای مجرمان در دلهای کافر. ببین فرق معنای داخل شدن و داخل کردن در آیه به معنای وارد کردن است. الله این به خاطری که دیگه ما از قرآن دور شوند دشمنی با قرآن کریم طوری میگیره که با مفاهیم قرآن استهزا میکند. لا یؤمنون به ایمان نیارن به قرآن و قد خلت سنت الاولین و هر آن گذشت رسم پیشینیان رواج پیشینیان گذشته است. آنی که مخالفت میکنن نتیجه شوم خود را قامقا میگیرن. ولو فتحنا علیهم و اگر خلاص کنیم بر ایشان باب اندر من السماء از آسمان فظلوا پس شوند با این فظلوا فیه یعرجون پس شوند با این صفت که دروای بالا می روند. اگر دروازه از آسمان را سرشان خلاص بکنیم فظلوا به معنی سار پس می گردن فیه یعرجون به اون طرف بالا می شوند بدون اینکه بازی بینه که آلی مقصرش باور ندارم من خب به این باورمند نبودم. دروازه از طرف آسمان اگر برش خلاص بکنیم که دروای بالا برون به چشم سر خود ببیند. لقال و البته بگویند انما سکرت ابصارنا جزی نیست که بند کرده شده چشمهای ما سحر کرده شده به چشمهای ما بل نحن قوم مسحورون بلکه ما قوم هستیم که جادو زده ما قوم جادو زده هستیم. اگر کسی به مفاهیم قرآن گردن ندارد به ظاهر بینی نمیتونی او را وادار بکنی. زیرا اگر ما از آسمان هم دروازه را برشان خلاص بکنیم دمو طرف بالا برود و جای انزال وحی را مشاهده بکنم با وقت بزن بگد که چشمای ما را بند کرده بودم اتو جادو شده بودیم که نفهمیدیم به کجا رفته بودیم. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و هر نافریدیم در آسمان ها بروجن برش ها و زینا حال ناظرین و مزین ساختیم آن را برای بینندگان. ما در آسمان هم برش های را ساختیم و آن را مزین ساختیم برای بینندگان و حفظنا هم من کل شیطان رجیم و نگه داشتیم آسمان ها را از شیطان رانده شده. از هر شیطان رانده شده نگاهش داشتیم. تثبیت میکنه که قرآن کریم جزافی نیامده. قرآن کریم به علم خدا نازل شده و در هر مفهومش خداوند متعال نگهدارنده داره که در اون نقشه را کسی تغییرم داده نمیتوند. اگر کدام جنیات بخواهد به چنین مدارج بلند صعود بکند الا من استرق سمع مگر آن که به دزدی بشنود فاتبعه الشهاب مبین پس در پی وی میفتد آتش آشکارا آتش آشکارا در پیش میفتد. در حدیث ما شما میخوان و قرآن کریم هم تیر شده انشالله سوره جن میاد که وقتی که جنیات باز خواستن که به طرف آسمان بلند شود و مانع شان شد آتش های آتشینی که به سویشان پرتاب شد گفتن که اطمان در این کائنات تغییری احساس میکنیم شما بپالیم که چی گپ شده. بعض میبینه که پیامبر خدا علیه السلام از طائف برگشته و در اوجا کتاب خدا را سرشان تلاوت میکنه و اونها مسلمان هم میشوند. استراق سمرا چه بس از اوقات جنیات میکردن او را باز کده گبهای خود باز کده دروغهای کاهنا یک جا کردن یک جنجال را برای امت انسانی ایجاد میکردن. خب بعد از رسالت پیغمبر خدا علیه السلام به خاطر که قرآن محفوظ بماند الله جل جلاله او رفتن از اینها را مانع شده و اتباه و شهاب و مبین و ظرفای وی می افتد آتش آشکارا و الارض مددناها و زمین را بازگشتاندیم و القینا فیها رواسی انداختیم در آن کوها را و انبتنا فیها من کل شیء موزول و رویانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده، در از هر چیز در دنیا سنجیده شده آمده و این قانون مطابقت با او چیزی داره که در زمین وجود دارد. و جعلنا لکم فیها معایش و ساختن برای شما در آن اسباب معیشت و من لستم له برازقین و ساختن برای شما با آن که نیستید او را روزی دهنده. ایتو چیزی را برتان دادیم که شما روزی دهنده از او نیستین، ولی خداوند مطابق روزی دهنده از او است. بنان در نظام دنیا چیزی را الله به ما شما داده که ما را محتاج نمی کرداند. آن چیزی که به اساس از او احتیاج خود را پورا بکنیم قانون است. قانون را خداوند مطابق به ما رایی کرده که این قانون چی میشه از دگرگونی و دشت خوش انسان ها هم خلاص شده. فقط موضوع چی میاد؟ تطبیق میماند. اگر تطبیقش بکنیم میتونیم از مفاهیم و نعمت های وافری از این نعمات الهی استفاده بکنیم. و این من شین الا عندنا خزائنه، و نیست هیچ چیز مگر نزد ما خزانه های اوست. و ما ننزله، نازل نمی کنیم آن را الا به قدر معلوم، مگر به اندازه دانسته شده، به اندازه دانسته شده او را نازل می کنیم. پس این موضوع هم خلاص شد که در دنیا آنچه که است به اندازه احتیاج ماست، خلاص نمی شود. مسئله تقسیم است. تقسیم را ما به اساس خواسته های خود اگر بکنیم غلط میکنیم. در تقسیم خداوند متعال برای ما شریعت برایی کرده است. و ارسلنا الرياح لواقح، و فرستادیم بادهای باردار کننده را، بادهای را فرستادیم که القاح کننده است. فانزلنا من السماء، پس نازل کردیم از آسمان ماء آب، فسقیناکموه، پس نوشانیدیم شما را از آن، و ما انتم له بخازنین، و نیست شما آن را جمع کننده. این کارم خدا کرد. بیشتر تیر شد که ما از هر میوه جفت شافریدیم. این جفت چطور می شود؟ بواسطه باد القاح میکند. امی در ماه هود که اگر فکر شما باشد بسیار تیز بادها هستند. در روز امی پندک ها را خداوند مطال توسط به اسلام مردهایش القاح میکند. بعد از او بود اینا بر ما میوه میدهد. ارگاه القا نشود شما از او چیزی گرفته نمیتانید، به اسلام پندک های خشک میشود. الله میگه ببینید اختیارتونید. و ارسل نردیاه، فرستادیم بادها را لواقع القاح کننده. فانزلنا من السماء، پس نازل کردیم از آسمان ماء آب، فسقیناکموه، پس نوشانیدیم شما را از آن آب، و ما انتم له بخازنین، نیست شما آن را جمع کننده، شما آن را جمع کننده نیستید. پس در اینجا بر ما شما این تثبیت شد که ما نمیتونیم آب را جمع بکنیم، یقینا نمیتونیم به هیچ وجهش. این قطرات از تو جمع میکنن با چطور از این بحر جور میشه، چطور از این جوشا جور میشه، چطور از این نهرها جور میشه، از فکر ما بلند است. و انا لنحن نحیی و نمیت، و هر آن ما زنده میسازیم و نمیت میمیرانیم، و نحن الوارثون، و ما هستیم وارث، ما هستیم کل چیز رو بر خود میگیریم. و لقد علمنا المستقدمین منکم، و مسلما دانستیم پیشینیان شما را، منکم از شما، و لقد علمنا المستأخرین، و مسلما دانستیم متأخرین را، کسایی که پیش رفتن او را هم ما دانستیم که چی کردن و چی سبب عزتشان شد، چی سبب ذلتشان شد. مردمی که بعدا میان اونها را ما میدانیم که چی سبب عزتشان است و چی سبب ذلتشان است. و ان ربک هو یحشرهم، و هر پروردگار تو جمع کننده ایشان را است. انه حکیم علیم، هر آن او استوار کار علیم دانا است. ان ربک هو یحشرهم، پروردگار ایشان را جمع میکند. انه حکیم، زیرا او در نقشه خود استوار کار است، علیم دانا است. و لقد خلقنا الانسان، و هر آن آفرید انسان را من صلصال از گل خشک آواز دهنده. من حمع مسنون، از لای سیاه بوی گرفته. ما آفریدیم انسان را از گل خشک. الله جل جل انسان را چی کرد؟ از گل خشک آفرید. از چهار نوع زمین بسیار رنگهایش الله انتخابش کرد. بعد از او وقتی که ایره با آب یک جا میکند میگذارش تا بینه که تعفن میکند، بوی میکند. والجان و آفریدم جنیات را و الجان خلقناه و جنیات را آفریدم من قبل و پیش از آفرینش انسان من نار سموم از آتش سوزان. او را از آتش سوزان پیدا میکند، الله ای را از گل خشک بویده هنده پیداش میکند. حالا شما فکر بکنید که چطور پیدا میکنه؟ تعجب آور است، تعجب آور است که پروردگار را از آتش چطور پیدا میکنی؟ ولی الله توانایی از این دارد. پروردگار را از گل چطور ایتی یک مخلوق میسازی که دارای حرکت است، دارای خواسته ها است، میگردد. و اذ قال ربک للملائکه اینی خالق، بیاد بیار هنگامی که گفت پروردگار تو اینی خالق، هر آن من آفریننده ام، بشرن آدمی را من صلصال از گل خشک آوازهنده، من همه این مسنون از لای سیاهی بو گرفته. ببینید همه تین اسود منتا مفردات راغب میگوید، مسنون به معنی ریخته شده چیزی را که در قالب پرتیشه. زی محشری میگه متغیر بدبو و هموار. فاذا سویته، پس چون برابر کنم او را، و نفخت فیه من روحی، و بدمم در وی از روح خود، من روحی از امر خود، فقعوا له ساجدین، پس بیفتد پیش او سجده کنان. الله جل جلاله دو نوع مخلوق دارد، یکی عالم امر برش گفته میشاد، یکی هم عالم مثال. عالم مثال چیزی که ما به ابزار شناخت خود او را مشاهده میکنیم، میبینیم، لمس میکنیم، بویش میکنیم، میچشیم، این یک بخش است. و یکی عالم امر است که این عالم امر در ذهن ما شما نمیگنجد. ما به اساس ابزار شناختی عادی خود نمیتونیم او را چی بکنیم؟ تثبیت بکنیم تا که وحی نباشد. بنابراین یکی از عالم امر مثلا ملائکه خدا است، این ما نمیتونه که با فکر خود تثبیتش بکنیم. از عالم امر جنت و دوزخ است، حشر و نشر است، این کلش به او تعلق داره، مسئله یا عذاب قبر است. یکی از عالم امر هم روح است. خداوند متعال پیکر انسان را از گل خشکیده و بدبو آفرید، بعد الله میگه و نفخت فیه من روحی، در او از عالم امر دمیدم. خب چی هست؟ تا وقتی که ما در عالم مثال هستیم از آگاهی و تمثیل عالم امر عاجز می باشیم، ممکن نیست که ما را درک بکنیم. ولی روح که از عالم امر، امروز هم ما نمیتونیم او را تثبیت بکنیم که چی است، با چی شکل است، چطور داخل می شود، چطور بیرون می برد. کاملا یک موضوعی است که ذهن ما با او نمی رسد. و قرآن کریم همه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بر شما داده نشد علم مگر بسیار اندک. خداوند متعال در این انسان از عالم امر، از عالم امر دمید. عبدو که ما در این از عالم امر که روح هست دمیدم، فقعوا له ساجدین، پس بیفتید پیش او سجده کنن، سجده احترام و تکریم را برش بکنن. پیش او انت یک گلی چی بود؟ یک گل بدبوی متعفن و بی‌معنا. الگاه روح در او دمیده شد، با عزت می شود. اتو با عزتی که تو ملائکه با قدرت خدا باید در تکریم بکنی و باید برش بگیری. از این خاطر عزت یک بار تو پیش ما بکنن. انسانی که زنده است دوستش داریم، از پیش نمی ترسیم، حتی اگر تنها باشیم میگه فلانه امرایم بود، خود به خود آرام میگیریم. با مجرده که روحش ما برد، باز که برش بکن نیخانه امرای ایتی مرده باش، میگه ما یک بار میترسی از پیشش. ولی دیر خود کتش بود، تو خوش بودی که امرایش بود، من خواب آرام داری. ولی که امور روح نیست، امی گل متعفن میشود. بعد دیگه چی میگه؟ امی را زودتر دیگه رو باید بسپاره، زود باید بسپاریشه، دیگه با تغییر میخورد. تا دیروز که روح با او بود، صاحب برش میگفتی، مولوی صاحب برش میگفتی، حاجی صاحب برش میگفتی، نامش را بسیار کلانی میگرفتی. حالی که امی روح از پیش رفت، جنازه تیار است، نامش هم نمیگیری. این قطف ها در انسان میاد. معنا اصلی است، معنا اصلی است، این معنی اصلی که روح هست تبارز میکنه در چی؟ در مادیت که امان پیکر وجودی ما شماست. از این خاطر این معنای پیکر مادی اصل نیست، این از نظر طبی هم همیشه در دیگر حالت دیگرگونی قرار دارد. ما میبینیم که پوست خود ما در یک سال دیگر سال عوض میکنه، رنگ خود را، خون خود را، همه چیز ما در حالت تبدیل است. آنچه که پابرجا است مسئله روح است. صد سال پیش اگر به بیضا شنیده باشی آلیم به ذهنت است، آلیم به ذهنت است. الله کرامتی که به انسان داده به اساس روحش داده، هر دو روح رابطه خود با خدا قطع میکنه نجس میشود، بس به اصل اصلی میرود نجس. هر دو رابطهش با خدا حفظ کرده باشد، بس مسئله تکریم شروع میشود، مسئله عزت شروع میشود. وقتی که روح در او دمیده شد، فسجد الملائکتو، پس سجده کدن ملائکه کلهم، تمامی ایشان. فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کدن، کلهم اجمعون، تأکید میکنند تمام ایشان، اجمعون یک جا، یک جا چی کدن؟ گردن خود را گذاشتن به امر الله تسلیم شدن. الا ابلیس، مگر ابلیس ابا سر بازد، ان یکون مع ساجدین، از آن که باشد با سجده کنندگان، باشد باشد از او سر بازد. ابلیس ببینه از ابلاس گرفته شده به معنای ناامید، و مراد از آن در قرآن کریم موجود نامرئی با شعور مکلف فریبکار، نامش عزازیل است. بعد علما نامش حارس میگوید و اسم غیر عربی است. قال گفت الله یا ابلیس، ای ابلیس، ما لکه چیز تو را الله تکون مع ساجدین، که نمی باشی با سجده کنندگان، چیز تو داره که ما نمی باشی با سجده کنندگان؟ قال گفت ابلیس لم اکن، هرگز نیستم، لأسجده که سجده کنم، لبشر آدمی را که خلقته و پیدا کردی، او را من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشک آواز کننده، از لای سیاهی بوی گرفته، از اون ما برم با او سجده بکنم؟ ببینید که در عظمت آمر فکر نکرد که آمر کی است، در فکر کرد که این مسجود کیست. بنان مهم نکه ایجا که برای یک مسلمان آمر مهم است، که الله بر تو چی آمر میکن، تو در خود فکر نکن. معنای دیگهش شریعت خدا که برد میه باز چقشق نکن. صحیح شد؟ کسی که دستش قطع میشد به دزدی، باز بگو الله حقوق بشر تلف شد، از الله که تو بیشتر سرش مهربان هستی، این کار نکن، بگذار که حدود خدا تطبیق شود. قال گفت الله فخرج، پس بیرون شو، منها از جنت، فانک رجیم، پس هر آن تو رانده شده ای، و ان علیک اللعنت، و هر آن بر تو لعنت، الی یوم الدین، تا به روز قیامت. بیرون شو که بر بالای تو تا روز قیامت چیست؟ نفرین است. قال گفت رب، پروردگار من، فانظرنی، پس مهلت بده مرا، الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته شوند مردگان، تا به روز قیامت مرا مهلت بده. قال گفت الله متعال، فانک من المنظرین، پس هر آن تو از مهلت داده شدگانی. اون مهلت خود الله هم برش داد. الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت مقرر، تا روز وقت مقرر بر تو مهلت داده شده است. بعد از اینکه این تعهد را از الله گرفت که بر تو وقت است، قال گفت شیطان، رب پروردگار من، به ما اغویتنی، به سبب آن که گمراه کردی مرا، لأزینن لهم فی الارض، البته آرایش دهم گناه را برایشان در زمین، در زمین گناه را برش آرایش میدم، هر کار غلط برشان آرایش میدهم، ولأغوینهم، البته گمراه کنم ایشان را، اجمعین، همه یک جا، الا عبادک، مگر بندگانه، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان، بنده های خالص کرده تو از ایشان را زورم سرش نمی رسد. قال گفت الله هذا صراط علی مستقیم، این اخلاص راهی است که علی مستقیم بر من راست. هذا العباد والاخلاص، علی خاص بر بالای من است، صراط مستقیم، راه مستقیم برای من. اگر کسی می خواهد، کسی که می خواهد که از گزند شیطان خلاص شود، پس با صراط مستقیم من که همان پرستش و اخلاص است رو بیارم. دو چیز، عبادت الله شود و اخلاص در نظر گرفته شود. هادا این اخلاص و بندگی علی بربالای من است و هدایتش بربالای من است. صراط مستقیم راهت بر من راست. این عبادی لیس لک علیهم سلطان، هر آن بندگان من نیست را بر ایشان سلطان کدام غلبه ای، الا من اتبعک من الغاوین، مگر کسی که پیروی کند تو را من الغاوین از گمراهان. بر بندگان من تو را صلاحیت نیست که اونها را هرچی که تو بخواهیم تو بکند، و بندگانی که با من ارتباط گرفتن، مگر آنانی که گمراه شدن، گمراهیشی که خدا را اعلان میکنه و غیر خدا التجا میکند. پس این مردم را از طرفی که تو بگیری بردش میدانی. و این جهنم لموعدهم، و هر آن دوزخ وحدگاه ایشان است، اجمعین همه یک جا. لها سبعت ابواب، و او را هفت دروازه است، لکل باب منهم جزء مقسوم، هر دری را از گمراهان حصه ای است جدا کرده شده، به هر دروازش جدا جدا است. برای هر گناهکار از امو دروازش داخل می شود. مشرک، آنچه که عبادت می کند، کافر، مرتد، بیدین، ملحد، به هر کدامش از رای خودش میگه این طرف یا. این المتقین فی جنات و عیون، هر آن پرهیزگاران، المتقین آنانی که خود را نگاه کردن از اینکه ارتباط به غیر خدا قائم بکند. متقی آنانی که خدا به الله به واسطه کلمه توحید رساندن، باز از مخالفت امر خدا ترسیدن. فی جنات و عیون، در باغ‌ها و چشمه‌ها باشن. ادخلوها بسلام، گفته برشان میشه داخل شوید آنجا بسلام، به سلامتی. آمنین ایمن شده، آمنین ایمن شده از مرگ، آمنین ایمن شده از عذاب، آمینین ایمن شده از زوال نعمت. سی شده برشمه الله میگه مطمئن دیگه بوده باشین که نه بار دیگر مرگ میاد، نه خدا عذاب شما را میکند، و نه هم این نعمت ها از پیشتان گرفته میشن، موقت هم نیست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، و بیرون کشیم آنچه در سینه های ایشان است، من غل از کینه و کدورت. انسان ها طبیعتا یکان بار کینه و کدورت پیدا میکنن در رابطه با اعمالش. الله امور هم از پیش می کشد. باید اخوانم برادر یک دیگر شده، علا سرور با تخت ها متقابل روبروی یک دیگر، روبروی یک دیگر کرده و مجلس می کنن. لا یمسهم فیها، نرسد ایشان را در آنجا نصب و رنج، و ما هم منها بمخرجین، و نیست ایشان از آنجا بیرون کرده شده، از آنجا بیرون هم نمی شود. نبع عبادی، خبر بده بندگان مرا. ولی کسی تو گفت که خدایا بسیار نعمت بزرگ است، خب من گناهکار است، من چطور بکنم؟ مسلمان هستم گناهکار. الله برای بندگان میگه نه، به عباد بندگان مرا هشدار، خبر بده، خبر بده برای بندگان من، انی هر عین من انا الغفور الرحیم، من آمرزنده مهربان هستم. شما ببین چقدر کلمه انا است. نه به عبادی، یای نسبتی هست، بندگان مرا خبر بده که با مدت دیگر را عبادت نکرده، عقیده صالح دارد ولی مشکلات در عمل دارم. انی که هر این من که خالق شما هستم، انا الغفور، ما هستم بخشاینده، الرحیم، مهربان. امام مسلم حدیث را از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته، اگر یک مسلمان عذابی که پیش خدا است او را میفهمید، هرگز طمع از این نمیکرد که من جنت میرم. ما طمع بجنته احد، هیچ کس به جنت طمع نمیداشت. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه، اگر کافر آنچه که از رحمت خداست او را میداند، ما قنط من رحمت احد، هیچ کس از رحمت خدا ناامید نمیشد. همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روز از خانش بیرون برآمد که اصحاب پیامبر در بین خود خنده میکردند. فقال پیامبر فرمود اتضحکون، شما خنده میکنید، و بین ایدیکم الجنه و النار، پیش رویتان دوزخ و جنت است. فشق ذلك عليهم، سخت سرشان سخت افتید سر صحابه پیامبر که واقعا ما خنده میکنیم، حالا که پیش روی خود چطور محاسبه سخت داریم. الله این صحابه که بسیار غمگین شدن، بسیار زیاد غمگین، مسلمان وارقه نبودن، ما سخت مردم محکم بودن. وقتی که غم و افسوس سرشان زیاد شد، الله این آیت رو نازل کرد که نبی عبادی، بندگان ما را خبر تو ای محمد، انی انا الغفور الرحیم، که هر انا ماستم آمرزنده و مهربان، و ان عذابی، و هر انا عذاب من هو العذاب العلیم، همان عذاب دردهنده است، عذاب من باز دردهنده است. و نبئهم خبر بدهشان را عن ضیف ابراهیم، از مهمانان ابراهیم، اذ دخلوا علیه، چون داخل شدن بر وی، فقال گفتن سلاما سلام. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام انا منکم وجیلون، هر آن ما از شما ترسانیم. آیت را با او درسای گذاشتیتان یک بار ملحق بکنین. قبلا ما خوانده که فجاء بعجل حنیز، یک گوساله بریان شده را پیش حضرت، پیش از این ملائکه گذاشت. وقتی که دید فلما را لا تصل الیه ایدیه، دستهایشان به سویشان نمیرسد، فاوجس منهم خیفه، از پیشان ترس را ایجاد کرد. در اینجا چی رو انا منکم وجلون، هر ما از شما ترسانیم. قالوا گفتن لا توجل، ما ترس، انا نبشرک بغلام، هر ما مژده میدهیم تو را به فرزند، به غلام علیم، به فرزند دانا. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی، آیا بشارت دارید مرا، علی امسنی الکبر، با آن که رسیده مرا پیری، فبما تبشرون، پس چطور بشارت میدهید مرا؟ از نظر تعقل خب هیچ جور نمیاد که من سفید، خانم من چی باشم؟ پیش سفید، ارضی و بسه عقیم هستیم. قال گفتم بشرنا که بالحق، مجده دادیم تو را براستی، فلا تکن من القانطین، پس ما باش از جمله ناامیدان، از جمله ناامیدان ما باش.